73. Ahmet Feyzi Bediüzzaman'ül Kürdi kelimesini bulmak için iki kere Muhammed kelimesinin tevafukunu göstermiş. Acaba Said el-Kürdi, Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya aleyhissalatu vesselam benzetilmek mi istenilmiştir? Cevap: Ahmet Feyzi'nin Risale-i Nur, Kur'an'ın bir tefsiri olmasından ve her vakit nübüvvetin şeriatını tatbik eden ve veraset-i nübüvvet ve el-ulemâ-u veretetül enbiya hadisine istinaden biçare Said'i o irsiyette, o Kur'an hizmetinde değil bir benzemek, belki sünnete ittiba etmek manasındaki ilmi ve ebcedi istihracını medar-ı mesuliyet gören, hem tehallakû bi ahlâk-ı Rasûlillah manasını anlamayan, elbette üç cihette yanlış etmiş. Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalâtu vesselâm güneşinden tereşüh eden bir zerrecik nuruna mazhariyetini büyük bir saadet telakki eden Said'in, elbette yüz bin derece kendi haddinden tecavüz edip ona kendini benzetmeye çalıştığını söyleyen divanedir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama ittibaı ve sünnetine iktida manasını anlamamış. 74. İslam tarihinde hiçbir din aliminin Kur'an-ı Kerim'i ve hadisleri böyle şahsi fikirlere ve maksatlara alet ettiği görülmemiş ve işitilmemiştir. Cevap: Bunun bu yanlışında beş vecihle hata var. Hem kitapları, ulemayı, tefsirleri görmediğine ve manayı sarihiyle, manayı işari ve manayı külliyle hususi fertlerin farkını anlamayan bir cehalettir. Necmeddin-i Kübra ile Muhyiddin-i Arabi gibi binler ulemaların külli hadiselerine, hatta nefsin cüz'i ahvaline dair ayatın manayı sarihi değil, işari manalarını beyan sadedinde çok yazıları var olduğu malumdur. Hem ayatın manayı işari küllisinde her asırda efradı bulunduğu gibi bir ferdi bu zamanda ve bu asırda Risale-i Nur ve bazı şakirtleri de bulunduğuna eskiden beri ulema mabeyninde makbul bir riyazi düsturu olan ebced ve cifir hesabıyla bir tevafuk göstermek elbette hiçbir cihetle ayatı şahsi fikirlere alet ediyor denilmez ve böyle diyen büyük bir hata eder ve dekaik-i ilmiyeye ihanet eder. 75. Ehl-i sünnete göre İmam-ı Mahfi ve İmam-ı Muntazır akidesi batıldır. Cevap: Mehdi hakkında Şiaların 12 imamdan birisi, hayattayken gizlenmiş, ahir zamanda çıkacak demelerine mukabil, Ehl-i sünnetin bir kısmı İmam-ı Muntazır akidesi batıldır demişler. Az bir kısım Hanefi uleması da La Mehdi illa İsa demişler. Bunda hem Denizli'deki Ehl-i Vukuf'un bir kısmı, hem makam-ı iddia yanlış mana vermişler. Her asırda Mehdi manasına, ümmetin fıtri bir ihtiyacına binaen beklemişler ve birkaç vecihte rivayetlerin delaletiyle birkaç Mehdi, belki her asırda bir nevi Mehdi, Sadat-ı Ehl-i Beyt'ten geleceği ümmetçe kabul edilmiş. Buna hata diyen birkaç cihette yanlış eder. 76. Bir kitapta Mehdi'ye dair hadislerin kâfesi zayıftır denilmiş. Cevap: Hangi mesele var ki bazı kitaplarda ona ilişilmesin? Hatta İbn-i Cevzi gibi büyük bir muhaddis, bazı sahih ehadisi mevzu dediğini ulemalar taaccüble nakletmişler. Hem her zayıf veya mevzu hadisin manası yanlıştır demek değildir. Belki ananeli senet ile hadisiyeti kat'i değildir demektir. Yoksa manası hak ve hakikat olabilir. 77. Bunların zayıf ve mustarip olduğunda ittifak vardır. İmam-ı Şafii değil mevzuu, Mürsel'i de kabul etmediği halde, Said Şafii iken bunları kabul etmesinin hikmeti anlaşılamamıştır. Cevap: İttifak olmadığına bin seneden beri ehli hadis ve ümmetçe bu hakikatin devamı kat'i bir delildir. Bu da hata içinde bir hatadır. Hem İmam-ı Şafii mürsel ve zayıf hadisleri ahkam-ı şer'iyede hüküm çıkarmak için hüccet tutmuyor. Yoksa haşa, ümmetçe kabul edilen hakikatlı hadisleri ahkamda değil, fezail-i amalde ve hadisat-ı İslamiye'de hüccetlerini ve delaletlerini kabul etmiştir. 78. İlmi gayb Allah'a mahsustur. Hiçbir veli tasarrufat yapamaz ve gaybı bilemez. Hatta peygamber de bilmez. Halbuki bir risalede işarat-ı hadisiye ile hilafetin mebde ve müntehasını göstermiş. Cevap: Evet, herkes bizzat gaybı bilmez. Fakat ilam ve ilham-ı ilahi ile bilinebilir ki, bütün mucizat ve keramat ona dayanır. Hazreti İmam-ı Ali'nin işarat-ı gaybiyesiyle Risale-i Nur'a işaratına dair bir risalenin ahirinde, اِنَّ الْخِلَافَةَ بَعْدِي 30 sene hadisi şerifinin işaratından birkaç lemay-ı icaziyeyi tam vaka mutabık, güzel bir tarzda ve görenlerin takdirine mazhar olmuş bir beyanı çürük görmek ve itiraz etmek bir cehalet, bir hata eseridir. 79-80 Gizli cemiyet kurduğu ve din perdesi altında emniyeti bozmak maksadıyla kitap ve mektupların vasıtalarla gönderilmiş olması. Cevap, 3 mahkeme gizli cemiyet noktasında beraat vermesi ve 5-10 vilayetin zabıtaları hiç ilişmemesi ve itiraznamemde reddine dair 100 hüccet gösterilmesiyle beraber böyle 15 sayfede 15 defa tekrarı 10 vecihte hatadır. 81. 5. şuağın tevilleri yanlıştır. Cevap, bunun vesair bütün tenkit ve itirazlarının cevapları itiraznamemin ahirinde kat'i bir surette zikredilmesinden kısa kesiyoruz. Hata savap cetvelinin zeylidir. 82. Gizli cemiyeti var ve Emir Dağı'nda onunla meşgul olmuş. Cevap, bu ittihamı hiçbir cihetle ispat edilemeyeceğine ve iftira olduğuna kat'i delili, şiddetli tarassut ve tam bir inziva ve dünya hadisatına hiç kulak vermeyecek derecede bir tecerrüt ve ihtiyarlık ve zafiyet ve hastalık içinde bulunmasıdır. Haftada yalnız bir tek mektup, bir tek yere göndermekten başka hiç muhabere etmeyen ve telifi dahi bırakan ve serbestiyet verildiği halde hadsiz dostları ve onu dinleyecek hemşerileri bulunan memleketine gitmeyen ve hizmeti için bir iki terzi çırağından başka kimseyi istemeyen ve ziyaret için gelenlerden 40'tan birisini birkaç dakikadan ziyade yanında durdurmayan bir garip ve kabir kapısında ve beraat etmiş ve 30 seneden beri siyaseti terk etmiş bir biçare hakkında bu gizli cemiyet isnadının ittihamı öyle büyük ve insafsızca ve zalimane bir hatadır ki ona temas edenlerden zerre kadar aklı bulunan bu yalandır ve asılsızdır der. 83-84-85 İddiacı demiş, Said'in gizli düşmanı yok ve onu zehirleyen yok ve zındık namını verdiği ve 40 seneden beri Said, onların ehli iman hakkındaki ifsadatına karşı Kur'an'ın hakikatları ile mukabele ettiği bir komite yoktur. Belki onu tazyik eden bir kısım memurlara zındık ve münafık diyor. Cevap, İddiacının bu ittihamı hem kaç vecihle hata ve yalan, hem biçare ve aldanmış ve vazife itibariyle Said'i hapis veya tazip etmiş bir kısım Müslüman ve ehli iman memurlara o münafık ve zındık tabirini vermek büyük bir cinayettir. Ve bu dindar milleti bir tahkir ve ittihamdır ki, Said mükerrer demiş, o vazife perver Müslümanlar, nurlara zarar vermeyen ve istifade eden adliye memurları beni idamla mahkum etseler, hakkımı onlara helal ederim deyip, mümkün olduğu kadar musalahakârâne onların vazifelerine dokunacak harekattan çekinen bir münzevi ve garip adam hakkında bu ittiham büyük bir günah ve bir iftiradır. Halbuki Said'i bilenler bilirler ki, mümkün olduğu kadar tekfirden çekinir. Hatta sarih küfrü bir adamdan görse de yine tevile çalışır. Onu tekfir etmez. Her vakit hüsnü zan ile hareket ettiği halde, ona bu ittihamı yapan elbette kendisi o ittiham ile tam müttehemdir. Hem gizli düşmanı ve ifsad komitesi yok demesi öyle bir yalandır ki, komünist ve mason ve taşnak gibi çok komiteler lisan-ı hal ile bu iftiradır, biz meydandayız derler ve 30 seneden beri emsalsiz bir tarzda Said'in başına gelen elim hadiseler, hususan bu 10 ay tecridi mutlak ve Said'in her şeyi bırakıp bütün kuvvetiyle Kur'an için o mütecaviz din düşmanlarına karşı yüz nur risaleleriyle galibane çalışması, o yalan davayı yüz hüccetle tekzip eder. Hem iddiacının onu zehirleyen olmamış demesi öyle bir hatadır ki, O daima Said ile bulunmak ve sergüzeşte-i hayatına tamamen muttali olmakla ancak o menfi hükmünü ispat ve 20 sene koltuğum altında işleyen ve görenler hayret eden ve aşılamakla olan zehir çıbanı ve yanımda bulunan dostların görerek şehadetleriyle hem Kastamonu'da hem Denizli hapsinde hem Emir Dağı'ndaki tesemmümlerimi inkar etmekle o hatasını tamir edebilir. 86. İddiacı der, zelzele gibi bazı hadiseler, nurlara hücum zamanında gelmeleri, nurun kerametidir ki, zemin hiddet eder. İşte Said'in bu fiili zemine vermesi dine muhaliftir. Cevap, Kur'an'da tekâdu temeyyezü minel gayz ayetinde, cehennem ehli küfre öyle hiddet eder ki, parçalanmak derecesine gelir manasında olduğu tarzında, teşbih suretinde nurlara hücum hatasıyla zemin hiddet eder ve hava ağlar ve kış kızar. Yani emri ilahiyle o mahluklar vazifeleri içinde kuvvet ve kudret-i Rabbaniye'nin tecellisine mazhar olup, gazab-ı ilahiyi gösterirler. Beşeri ikaz için titrer, ağlar demektir. 87. Hem tefahura meylini gösterir, kendini müceddit bilir. Cevap, İddiacının tefahura meyli var, kendini makam sahibi bilir demesine cevap. Evvelen, ben Ali Beyt'ten sayılabilirim demekten maksadım, ve alâ âlihi duasında dahil olmak için bir ricadır. Saniyen, nefsi emmaremi tebriye etmem, her fenalığa meyli olabilir. Fakat o nefsin 40 sene belasını çeken ve 35 seneden beri onun şerlerinden ve heveslerinden çekilmeye çalışan, ve amalde bütün kuvvetini ihlasta gören ve o halini yakın dostları müşahede eden ve nurun eczaları ve onun müstenkifane ve müstaniyane halkın hürmetinden ve medihlerinden çekilmesi, onun mahviyetkârâne meşrebine şehadet eden bir adamı bu ittiham ile mes'ul etmek pek insafsızca bir hatadır. Hem Said, nurlar bir sadakayı makbule gibi belaların def'ine bir vesiledir deyip, muhtaçları nurlara teşvik için bazı fevkalade ihsanat-ı ilahiyeyi bir nevi keramet-i nuriye ve bir lem'ay-i mucize-i Kur'aniyeyi hakikatlarının bir tefsiri olan nurlara inikas etmiş demesinin ve izhar etmesinin sebebi ise bu millet ve vatana tam bir hizmet-i imaniye yapmak için o ikramat-ı ilahiyeyi bazen yazar ta nurlara itimat ve hüccetlerine kanaat gelsin. Yoksa bu kadar insafsız muarızlara ve evhamlı memurlara karşı zayıf, fakir ve garip biçare bu kutsi hizmet-i milliye ve vataniyeyi yapamazdı. Bin dereden su toplayan ve habbe-i kubbeler yapan iddiacı gibiler mani olurdu. Nurların makbuliyetine imza basan ve şehadet eden bine yakın işarat-ı gaybiye ve emarat ve vakıatı, sikke-i gaybiye mecmuası deliller ile ispat etmiş. Bin ince ipler toplansa kopmaz bir halat olur. 88. İddiacı der, nur tefsir değil, hem bazen akideye muhalif gider. Cevap, tefsir iki kısımdır. Biri ibaresini izah eder, biri de hakikatlarını ispat eder. Nurlar bu ikinci kısım tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymetdarı olduğuna ehli dirayet ve dikkat yüz binler şahitler var. Ve Mısır, Şam ve Harameyn-i Şerife'nin muhakkik alimlerinin ve İstanbul vesair yerlerin müdakkik hocalarının nurları tasdik edip ilişmemeleri ve Said'in müddeti hayatında mantıki ve galibane mücadele-i ilmiyesi iddiacının bu isnat ve ittihamını tekzip ve reddeder. 89. İddiacı eski zamanda ehli sünnete karşı Hasan Sabbah Batıniyyun mezhebiyle ve Şeyhül Cebel bir Gulat-ı Şia tarıkıyla meydana çıkıp siyasi sarsıntı vermeleri gibi, Said'i onlara benzetmesi ve iddiam etmesi pek acip bir yanlıştır. Evet, sünnete muhalif hareket etmemek ve siyasete karışmamak için 23 sene işkenceli esareti, hapsi, ihanetleri kabul eden ve siyasete girmemek için bütün dünyevi rütbelerinden yüzünü çeviren biçare Said'i onlara benzetmek öyle soğuk bir hatadır ki, bugünlerde hararetli ümitlerimizi kıran o iddianın aynı zamanında gelen kar ve soğuktan daha barittir. hem iddiacı, güya dünyada ebedi kalınacak ve herkes her cihetle dünya maksatlarına çalışıyor itikadında bulunur gibi, diyor. Said İnkılap aleyhinde ve emniyeti ihlal fikriyle mukaddesatı alet yapıp halkı fesada teşvik ediyor diye ittihamı öyle bir yanlıştır ki, nurun bütün kutsi hakikatlarının ve talebelerinin uhrevi alakaları onu reddederler. O iddiacı bilsin ki, bir tek hakikat-ı imaniyeyi dünya saltanatı ile değiştirmeyiz ve bir tek nükte-i Kur'aniyenin bir paşalık rütbesinden daha ziyade yanımızda ehemmiyeti var. 90. İddiacı bin dereden su toplamak gibi nur şakitlerinin birbirlerine karşı muhabbetkârâne ve hususi hissiyatlarını ve nurlardan istifadelerini samimane ve bazen müfritane gösteren mektuplarını bir esas yaparak cerbezesiyle onlardan medar-ı ittiham çıkarıp bizi irtica ile ittiham etmeye çalışması öyle bir hatadır ki kabrinde onun çok azabını çekecek. Mesela uzak bir köyde Muallim Mustafa Sungur'un bir mektubunu hem ona hem bize medar-ı irtica yapıyor. Acaba o genç muallim nurlarla hakiki ve imanlı bir muallim ve masum çocuklara hüsnü ahlak sahibi bir terbiye edici vaziyetine girmesine şükür ve hamd manasında ben eski sefahet ve dalaletimden kurtuldum demesiyle bir irtica olur mu? İrtidattan çekinmek ve dalaletten sakınmak ile bir fesat, bir irtica değil, belki dersini dinleyecek masumlar adedince bir ıslah, bir manevi terakkidir.